Du lytter til Helt Belæst. Vi er tre venner med tre forskellige læsepræferencer, og gennem vores podcast vil vi forsøge at gøre hinanden helt belæste. Vi skyder sommerferien i gang med en vaskeægte romance, nemlig Emily Henrys nyeste Great Big Beautiful Life. Forfatteren er kendt for sine uimodståelige kærlighedsfortællinger, og dagens roman er ingen undtagelse. Her følger vi journalisterne Alice og Hayden, der begge kæmper om samme job, nemlig at skrive den mystiske Margaret Ives biografi. Og så kan de to konkurrenter selvfølgelig ikke holde sig fra hinanden. Vi skal snakke om troper i romance-genren, spice levels og millennial humor, og trækker til slut en vaskeægte kærlighedsklassiker frem for gemmerne, nemlig vi unges famøse test dig selv sider. Velkommen til Helt Belæst. Hej Thomas. Hej Sofia. Hej Jus. Hej Sofia. Og velkommen til den her episode af Helt Belæst, hvor vi skal snakke om Emily Henrys Great Big Beautiful Life, som er en vaskeægte romance. I den anledning, så er det jo rigtig heldigt, at solen skinner udenfor. Ja. Det er ægte blød sommerstemning, og det synes jeg bare passede rigtig godt sammen med den her romance vibe. Og jeg tænkte, at i dag det skulle være lidt sådan sommertema. Vi har lavet en lille sangria, som vi drikker, og vi har købt en masse vjungeblade. I kan få sangria ASMR. Mm. Føler I jer med? Damn, yeah. Professional. Og så har vi købt nogle vjungeblade, som jeg tænkte, vi skulle sådan kvisle de og have det lidt nostalgisk over. Men først så tænkte jeg lige, vi skulle snakke om, hvordan vi har det, og hvad vi har det nice over for tiden. Vi har aldrig været speciale. Oh my god, exciting. Ja. Vi har ikke fået svar. Er du på svar endnu? Nej. Nej, okay. Vi har ikke fået svar endnu. Vi venter i spænding. Måske har vi fået, når episoden I hope ude. So, ja. Senest svar 3. juli. Ja. Så mig og Thomas går stadigvæk lige og i venteposition og håber, at vi ikke skal gøre det en gang til. Så det har jeg det meget nice over for tiden. En current obsession for mig, det må være catches, slik, i hele min periode. Jeg ved ikke hvorfor, det er det eneste, jeg gider at spise for tiden. Jeg var meget en hajbo-pige på et tidspunkt. Og nu er jeg bare totalt overgivet mig til det her Catches-projekt, og det er fucking lækkert. Og jeg har spist så meget af det, mens jeg har skrevet det her speciale. Vegan life. Så, ja. So healthy. Ja, jeg tror jo ikke, det er sundt, fordi det vegan. Det er det bare overhovedet ikke. Ja. Det var mere sukker. Yeah. Ja, fuck. Altså, så dumt. Og så også Vinted. Jeg brugte seriøst 1200 kroner i maj på Vinted. Det er meget sådan coping-mekanismerne. Jamen, sukker og online-shopping. Ja, virkelig. Jeg køber alt for mange ting. Jeg køber rigtig mange bøger på Vinted for tiden, og jeg er jo egentlig en bookbuying-bane, så det er fucking dumt. Men altså, det er bare så billigt. Men du bliver så glad for det. Jeg bliver så glad, det er så dejligt at se. In my body. Ja. Det er alle dine sådan Snapchat-stories, hvor du bare sådan, så der kommer en ny bog, og du har det bare så sygt over dig. Ja, jeg elsker så meget. Og så, hvis man skal snakke lidt om, hvad jeg så læser for tiden, jeg er stadigvæk i gang med den der These Violent Delights, og det har været lige sådan, jeg snakkede om i sidste episode. Jeg er ikke kommet en skid videre, jeg har lidt dekoreret den forever. Og det er blandt andet, fordi jeg er i gang med at læse næste måneds bog allerede. Og det er jo Anna Karenina, Lev Tolstoy. Mm-hmm. Lidt en vibe, meget fun, bedre end jeg havde forventet. Stay tuned. Hvad med dig, Thomas? Er du gået i gang endnu med Anna Karenina? Jeg er lige så stille i gang med hende, den tunge. og altså, det er sådan, jeg er ikke så lige så langt, som I er med endnu. Så det er bare sådan lige så stille at komme i gang med den. Og ellers så har jeg egentlig sådan været i gang med at læse meget. En af dem, jeg er ved at lytte til lige nu, er en lydbog. Det er Bob the Drag Queen fra Drag Race fame, som har skrevet en roman, som der hedder Harriet Tubman Live in Concert. Ja. Så det handler om Harriet Tubman og andre, som Harriet befriede under slaget, at de er sådan vækket til liv igen, og så vil de gerne lave en koncert, og så Bob the Drag Queen er næsten en karakter og sådan hovedgejfortælleren. Og det er så også Bob the Drag Queen, der læser den op og sådan synger nogle af de det her. Det elsker jeg seriøst, når forfattere gør, at de læser deres egen bøger op. For ja, så føler det, bare, der kommer lydbogen, meget mere. Det man udnytter mediet. Helt vildt. Sådan, og så at det er en person, som godt kan finde ud af at performe. Ja, men så den lytter jeg til lige nu. Den er heller ikke super lang. Så den jeg synes, den er meget god indtil videre. Og jeg er, altså, Sex and the City Obsession er stedet on high. Yeah. Jeg er for længst inde i sæson 4. Okay. Så jeg flyver højt. Om et år, så er det stadig den, du nævner. Ja. så er det bare sådan, and just like that, som jeg snakker om. Hvad har, altså, i, det er jo mest i forhold til speciale, ellers er der ikke, så er der ikke sket noget, super meget. Noget særligt specielt, nej. Du er blevet forlovet, bro. Jeg er blevet forlovet. Der er ikke sket så meget. Stop, altså. Ja, så er jeg også blevet forlovet siden. Congratulations. Det ligger meget op til, at vi skal snakke om en romance. Ja, det må man sige. I dag. Men hvad med dig, Sofia? Hvad er der sket siden sidst, og hvad har du brugt tiden på? Jeg synes ikke, der er sket noget helt vildt. Ej, jeg har snart sommerferie, og det glæder jeg mig ret meget til. Når den her episode udkommer, så sidder jeg i Schweiz, ude i en skov, hvor jeg bare skal klatre i et par uger. Og det glæder jeg mig vildt meget til. Det må du komme med nogle gode Instagram-stories. Ja, det skal jeg nok. Mig, der sidder og læser Anna Karenina ude i den schweiziske skov. A vibe. Ja. Ja, jeg er også i gang med Anna Karenina, og prøver lidt at blive færdig inden der Schweiz-tur. Jeg ved ikke helt, om jeg kan nå det, men jeg kværner i hvert fald ret meget for tiden. Det var ret langt. Men jeg synes, jeg hygger mig ret meget med den. Det er meget sådan en, det er dejligt, at jeg ligger vågen om morgenen, og så har jeg lige en time, inden jeg skrider døren, hvis jeg er god, og så ligger jeg lige og læser. Og hvad mere? Current obsession. Altså, jeg ser meget Alene i Vildmarken for tiden, som jo kører på DR. Shout out. Og så har jeg hørt Gangers album Pisk ret meget, som har nogle bangers. Men jeg har, ellers, det er vist. Ej, jeg har glemt min største current obsession. Ja. Yeah. Bachelorette. Yeah. Jeg ser så meget Bachelorette. Fuck. Det er faktisk, altså, wow, det er faktisk for ringer, jeg ikke nævnte det noget før. Ej, så sorry for at tage din shine. Du fik lige meldt mig om det, dengang jeg ville tage Alene i Vildmarken. Yeah. Oh my god. Ej, det er så trælligt, jeg ser det, altså sidste uge. Oh my god. Ja, jeg kan godt forstå, jeg kan høre, det er ret vildt. Og jeg har også sådan valgt den her bog, fordi jeg har læst nogle andre Emily Henry-bøger før, og jeg synes, nogle af dem kunne noget. Jeg har ikke læst sådan vildt meget romance generelt, men jeg har bare sådan, især den, der hedder People We Meet on Vacation. Altså, det er også for år siden, jeg har læst den, men den synes jeg bare var virkelig god dengang. Og så håbede jeg bare, at den her også ville være hen ad det samme, men jeg føler bare, at det var sådan, det var faktisk en god romance. Jeg kunne se, hvad folk synes var godt romance-bøger. Altså Beach Read? Nej, People We Meet on Vacation. No. Jeg hørte, den folk mindst kan lide. Jamen, ja, den har fået lavest ratings på Goodreads. Ja. Men den er fucking god. Okay. Og sådan, jeg føler også, jeg så sådan en YouTube-video, jeg tror også, du har set noget af den, men sådan, hun sagde sådan noget med, at Emily Henrys bøger, det er sådan noget, enten elsker man dem, eller hader man dem. Altså hver enkelt bog kan man sådan enten elske eller hader. Yeah. Og jeg har også læst Beach Read og Book Lovers. Men så tænker jeg lige, at I måske ville snakke lidt om, hvad jeres forhold til sådan romance-genren er. Altså, jeg får min Emily Henry cherry popped i dag. Eller sådan, det har jeg gjort nu, for jeg har ikke læst noget af hendes. Jeg har hørt om de andre, og sådan lidt lagt det lidt ved siden. Det har ikke sådan været sådan det vigtigste for mig, og sådan skulle læse. Hvad snakker du om? Og jeg tror måske også sådan lidt, jeg har blandet mange af bøgerne sammen, eller sådan forfatterne, fordi mange af forsiderne, og sådan den måde, de har titler, minder sådan lidt om hinanden. Ja, helt sikkert. Og sådan, at der også er de her tropes. Så sådan, altså, Emily Henry har jeg sådan lidt blandet sammen med. Du kan ikke engang nævne det. Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, ja. Og så nogle af de andre. Så jeg har ikke sådan rigtig kunne differentiere mellem de forskellige. Den nye bølge af sådan romance, som der er startet sådan, eller sådan er meget TikTok era eller sådan den måde, man snakker om spice levels og alt det. Så det har jeg, det er sådan noget, der har været helt nyt for mig. Så jeg har set det sådan lidt på afstand. Jeg føler, at vi skal vurdere sådan spice levels i stedet for ratings i dag. Ja. Hvad synes du, som uden at skulle sådan give for meget væk, havde du en god læseoplevelse? Ja, på en måde. Altså, jeg tror alligevel sådan det her med, at når der er så meget, der er sådan stor vægt på tropes, eller sådan den måde, som jeg har hørt sproget, så blev det meget sådan, så kunne jeg hurtigt sådan regne bogen ud, eller sådan, så følte jeg sådan, okay, den skulle følge et vist format, eller sådan noget. Eller, enemies så, to lovers. Ja, og så var det sådan, ja, okay, så blev det ikke så spændende at læse. Hvad med dig, Jus? Jeg vil ikke sige, at jeg har læst mega meget romance, men jeg har læst noget romance før. Jeg har blandt andet læst to Ali Hazelwood-bøger, og en masse sådan YA-romance. Jeg har ikke læst så meget sådan adult romance med sådan super meget spice. Jeg tror at sidst, jeg læste noget med spice i, det har faktisk været After. Altså, det er virkelig længe siden. And what a book. Ej, det er løgn, for jeg har læst Ali Hazelwood efter det. Men sådan, det er virkelig, virkelig sjældent, jeg gør det. Og egentlig ikke fordi, at sådan, jeg synes, det er du har også læst Colleen Hoover. Det har vi alle sammen læst Into the Us, det er rigtigt. Ja, det bliver faktisk også nødt til at snakke om, tror jeg. Det tror jeg også. Oh my god, the parallels. Ja, det vil først, skal jeg lige da vi først brainstormede den her podcast, så snakkede vi om, det skulle være en Colleen Hoover podcast. Så vi startede altså med at læse, hvad den hedder? It Ends With Us, ja. Og det er sådan fælles it traume. Ended with that. Ja, ja, det gør det. Ja, det var sådan, om, at det var et konceptet. Vi blev sådan tættere af det, fordi at vi havde et nyt fælles traume. Ja. Men ja, den tager vi en anden dag måske. Nej, så jeg har læst noget romance før, mest YA romance. Min læseoplevelse med den her, jeg synes, det er meget sjovt, sådan, for det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg læste den af Lee Hazelwoods bog. Og jeg synes, at sproget er meget anderledes. Altså, jeg synes, der kan være forskel på kvaliteten i forhold til, de alle sammen er meget kommercielle. Altså, ligesom du siger, Thomas, det der med, at de alle sammen ligner hinanden, og plots er meget en. Så der er alle de her sådan, tropes, de skal leve op til, og sådan meget sådan et ja, sådan handlingsforløb, man kan godt regne ud og sådan noget. Det er jo også hyggeligt nok. Altså, det, er også, man skal, det er jo meget sådan noget at slå hovedet fra læsning for mig i hvert fald. Jeg føler også, at man køber bogen, fordi man godt ved, hvilket produkt man... Altså, ja, man præcis, vil gerne du have... køber den, fordi du forventer noget af den. Ja, og man vil gerne have... Man ved, man gerne vil have en lykkelig slutning, man vil gerne have noget sådan tension, man vil gerne have et eller andet spice level, som man måske har læst om på TikTok. Og så det føler jeg bare, at det er det der produktet. Det er ikke sådan nødvendigvis kæmpe litterær sådan kvalitet. Eller sådan, der skal, man forventer ikke noget vildt af sproget. Eller sådan. Men jeg vil så sige, at jeg synes faktisk, at hendes sprog er virkelig godt i forhold til Colleen Hoover eller for eksempel Ali Hazelwood. Jeg synes, mit største problem med Ali Hazelwood, det er, at hun har så fucking mange popkulturreferencer til at brække sig over. Det er hele tiden et eller andet. Og så er der den her Marvel-film, og så er den her Harry Potter-bog, og så er det her. Du ved, sådan, hun refererer rigtig meget ud, hvor jeg føler, at Emily Henry er god til sådan at holde det altså sådan tæt til sig. Så det synes jeg er meget fedt. Jeg kunne virkelig også godt ikke få sådan at komme for langt ind i det, men jeg synes også, at det der dobbeltplot fungerede mega godt for mig, og synes, at det gav rigtig meget til bogen. Ja. Så jeg er lidt intrigued. Måske jeg skulle læse noget andet af hende en gang. Så skal du læse... Ej, det, jeg tror faktisk ikke, du vil synes, den men er så god. Men det er jeg bange for, fordi folk siger, den er dårlig, så jeg tror måske, jeg skal have noget sådan. Ja, og jeg tror også sådan... Jeg ved heller ikke sådan... Jeg har da også sådan, du bedre vil kunne lide nogle af de andre. Ja. Den kan vi lige se på den tidspunkt. Ja. Hvad for en, det skal være. You guys, hvis der lytter. Hvis nu der er nogen, der har lyttet og læst alle hendes bøger, må jeg gerne lige skrive, hvis I sådan nogenlunde har en fornemmelse af, hvem jeg er og hvad jeg godt kan læse. Må jeg godt skrive, hvorfor I tror, jeg synes, jeg skulle lide. Jo, men så lige for måske at komme lidt mere ind på, hvad bogen sådan handler om, så er præmissen jo sådan lidt, at vi har hovedkarakteren Alice, og så har vi ham her Hayden, som er den anden hovedkarakter. De er begge to journalister, som gerne vil skrive en bog om hende her Margaret, som er engang var kendt og er fra en rig familie og med et stort omdømme. Og så på et tidspunkt så forsvandt hende her Margaret fra offentligheden, og så har Alice ligesom støvet sig frem til, hvor hende her Margaret hun er henne, og så vil hun gerne skrive en biografi om hende. Og her møder hun så Hayden, som også gerne vil skrive en biografi om hende, og så får de begge to sådan en, den her sådan måneds prøveperiode, hvor de så skiftevis interviewer Margaret, og så skal til sidst pitche den her bog, og hvordan de sådan vil skrive biografien. Og så har de begge to underskrevet den her NDA. Det betyder, at de ikke må tale sammen om deres proces hver for sig, og så samtidig med, at de så interviewer hende og Margaret, så udvikler de to så også en relation, og bliver så forelsket i hinanden. Wow. Ja. Who would have seen it coming? Ja, nu har vi snakket lidt om de her tropes, men sådan romance-delen af bogen med Alice og Hayden, det er jo meget den her sådan enemies to lovers trope, de er jo i starten, de er jo sådan... Han er bare fucking sur, og hun overkompenserer så meget for det. Men også sådan det her med, at de skal kæmpe med samme job-agtigt. Ja. Ja, og så har de lidt... han er meget sur, og hun prøver ligesom at være... Quirky venner-agtig. Girl, quirky American. Ja, og så venner, det var sådan lidt... Og så er der også den her forced proximity trope, hvor de så ligesom, fordi de skal skrive om den samme, så bliver de jo nødt til at... I sådan tvunget ind i sådan samme sfære. Samme lille by. Og stod ind i hinanden. Ja. Fucking mange gange. Mm. Altså, utroværdigt mange gange. Ja, jeg tror, det var 50 Shades of Grey. Ej, men så, oh my god, jeg var bare sådan, no way han er der. No way han også er der. Og sådan, der var han. Ja. Skal vi snakke om enemies to lovers? Ja, skal vi lige gøre det? Jeg kan mærke, at sådan, det hun havde tænkt, det var, at det skulle være sådan, enemies to lovers, og sådan, han skal være sådan, brooding mysterious man. Og hun skal være sådan en... sådan golden retriever, black cat, det er også en trope. Ja, ja. Sådan noget med, han er mega sur, og hun er sådan golden retriever, og sådan har al energi i verden. Ja. Og hun kan ikke slås ud af, hvor sur han er. Man er sådan totalt overpositiv, og sådan fuldstændig, woohoo, go lucky type. Og det synes jeg er så fint nok, hvis hun havde holdt fast i den. Jeg føler, at han folder så hurtigt. Det er jo sådan en af de første 100 sider, så han bare sådan, altså skal vi hænge ud hver dag for evigt, og skal jeg komme og sigte din fisse på en torsdag? Altså sådan, jeg synes bare, at han var så hurtigt til bare at sådan totalt glemme, hvad det var, hans mening, altså hvad hans rolle var. Yeah. Og det synes der, var ikke noget naturligt i sådan, hvorfor han skulle vende. Men jeg kan ikke forstå, hvad han ser i hende. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, hun har gjort, som så hurtigt har fået ham til at fold. Altså sådan, hun er bare en cutie. Der var sådan på tidspunkt, hvor hun beskriver sådan sit outfit. Det var meget sådan fanfiction. Hun er jo en quirky American girl, så hun skal jo få ham. Må jeg lige sige, hvad det er, han forelsker sig i? Det her, det er... Står du det? Nej. Nå, du har det. Okay, ja. Nå, det er bare dit bud på. Din analyse. Ja, kom med. Det er hans outfit. Det var det, dengang i sådan noget 2013-14, hvor man sad og læste bare fanfiction. Mm-hmm. Så var det bare sådan en ting, så var det sådan der Y-N, your name. Ja. Og så var det sådan, så skulle det altid beskrives, hvad man havde på. Every woman. Ja, men så var det sådan, hvilket outfit man havde på, og nogle gange var der også billeder af outfitet, og det var altid sådan et outfit her, der står, a pink skirt that's technically a tiny bit too short, big watermelon earrings, and a white knit top. Mm. Og sådan nogle accessories og sådan noget. Men jeg synes bare, de der vandmelonsøgerring, det var altid sådan noget der. Og så matchede det lige med skoene, og så matchede det lige med toppen, og nederdelen var lidt kort, og så den her strikket. Og jeg havde jo en app, hvor jeg kunne lave outfits, ja. Som kunne læse. Hvad er det, den hed? Jeg kan ikke huske, jeg havde det minder om de der Y8, hvor det er sådan en pige, og så kan man sådan trække tøj over. Følte du deres tension, Thomas? Ja, altså på en måde. Der var jo sådan meget i det i starten, og det gjorde sådan mening med, at de jo sat op som sådan rivaler. Mm. Hun blev også meget sådan, hun ved jo, hvem han er, og han ved ikke, hvem hun er. Han er en kendt. Ja, han har vundet Pulitzerprisen for at have skrevet en biografi om en kendt musiker med demens, eller sådan noget. Ja, det samme også, sådan inden han mistede det minderne, så skulle... Ja, så skulle samles, og sådan, altså, og han skal fortsætte at være sådan den... sådan det mere elitære og sådan etableret det tror jeg måske også sådan at der er jo nok også noget sådan der har Emily Henry sikkert også sådan et vis billede af det, altså det bliver meget sådan en karikatur fra hendes side, så det der dynamik som der er i sådan at hun ved hvem han er, men for ham virker hun til at være sådan lidt ligegyldigt. Han underminder hende helt vildt. Det virker også sådan til at passe ind i sådan at de er konkurrenter i den måde, og det var sådan et meget godt setup. Ja. Men der er også meget af det, som måske... det bliver sådan lidt barnligt i den måde, at sådan hans kommentarer til hende, eller sådan... Der er sådan et eller andet i dynamikken, sådan, hvor det bliver sådan lidt... det bliver sådan lidt high school, eller... Det bliver sådan lidt... hvis han er så anerkendt, har han ikke så ikke andre muligheder, fordi det bliver også set op som om, at det er meget mere vigtigt for hende, sådan karrieremæssigt. Ja. Det er også bare lidt som om, at sådan, deres tension, den skulle sådan følge tensionen i den der prøveperiode, de så har på en måned. Men det er som om, det gør den ikke rigtigt. Nej, overhovedet ikke. At den der tension, den stopper ligesom... Det er meget ligesom, i starten. Ja, men det er som om, at sådan, det, den bygger op til, det er jo, at de sådan skal finde sammen, de to karakterer. Og det er som om, at når den der prøveperiode er slut, så er de fundet sammen. Altså, de er vitterligt kærester. Altså, de er jo længe. Ja, det er det. Og de sådan, ses, som du siger, hver dag, og der er ikke noget sådan... de uvenner over, eller sådan noget, og han, det ved jeg ikke, de er bare meget kærester, så sådan noget med, at de først vil have sådan, som de kalder rigtig sex, eller sådan penetrationssex, når de er færdige med at prøve perioden, det holder de så heller ikke. Jeg synes egentlig, hans årsag til, at han gerne vil holde den, er fair nok, det der med sådan, jeg vil ikke have, at du sidder sur på mig, eller sådan, vores forhold bliver ødelagt af, at det her skal komme imellem os. Jeg vil gerne have... jobbet, han vil holde det ude. Ja, præcis, han har sådan lidt strakt arm, og sådan... Jeg vil gerne have, at du vil have mig for mig, og det er okay, du bliver super mig efter, hvis det er mig, der får det, og, sådan, og jeg bebrejder dig ikke, og sådan noget. På den måde synes jeg fair nok, men jeg synes, det så er så fucking wack, at det så er ham, der sådan fumbler den, og bare sådan, og så boller vi lige, fordi... Men det er også det, fordi han har jo en ekskæreste, hvor der var et eller andet med deres job, der var kommet imellem dem, og det er også derfor, at han ikke vil gøre det igen. Men så bliver han ved med at tage hjem til hende, og sådan... Slik altså, hendes fisse på gulvet, altså. Ja, de har sex. Bare fordi de ikke har sådan penetrationssex, det er jo ikke der, at man bliver såret. Det er jo ikke først der. Det er jo hele deres relation, der er opbygget sådan der. Yeah. Sorry, det her er min akilleshæl med den her bog. Bro. Men sådan, når man tænker, at det er den prøveperiode på en måned, de har kendt hinanden i en fucking måned. Altså sådan, du siger, I love you, før du har prøvekørt bilen. Altså sådan, bestie. Bestnet. Og så tror jeg også, jeg synes, det var fucking irriterende, det der med, at han hele tiden sådan måtte sorry, jeg bliver meget... Vi elsker at føle sig. Jeg er meget grebet der nu. Jeg synes, det var virkelig irriterende, det der med, at han hele tiden måtte komme med sine følelser, og komme med, hvordan han har det med hende, og hvad han synes, der skal ske, og hvad han synes, de skal og ikke skal gøre. Men hver gang, at hun skal til at åbne munden og være sådan, jeg har det på samme måde, eller jeg har det sådan, og sådan, nej, vent til, bagefter, vi har fået at vide, om vi har fået job, eller ej, og sådan, nej, vent, og sådan, det er som om, at han hun kommer skal... trauma derom. Ja, men jeg føler bare, at hun skal rumme så mange af sådan, hans følelser og tanker, og sådan, han er ikke en skid interesseret i at høre, om hun har det på samme måde. Han vil rigtig gerne bare sådan lovebombe hende fuldstændig. Altså, hvor jeg synes bare, det var så ærgerligt, det der med, sådan, man kunne se på hende og mærke i hendes tankestrøm, sådan, at hun har lyst til at se det tilbage til ham, sådan, når han siger, at han elsker hende, eller siger, han er forelsket i hende, så vil hun gerne se det tilbage. Men det er sådan ham, der sådan bremser det, sådan, nej, vent, og sådan, jeg ved ikke. Jeg synes bare, det var træls, der med, sådan, at han ikke gav hende lov til os, og sådan være en del af det der forhold. Jeg føler, at han sådan presser hende lidt ned i sådan en kasse af en eller anden, hvor han var sådan, du er på den her måde nu. Yeah. Og sådan, jeg vil gerne have, at vores forhold foregår på den her måde, så det kommer jeg bare til at etablere uden dig, og du kan bare lige være med. Ja, fordi alt, hvad vi får, hvad vi hører om hende, er sådan gennem sådan hendes monolog, hvor det sådan, det kunne virke meget bedre, hvis vi sådan fik det løbende sådan gennem hendes, altså, ja, det kunne være samtale med ham. Ja. Altså, at så var det også noget, som de bondede sig over, så var det også sådan, at vi lærte hende at kende, som på den måde. Det blev meget sådan ensidigt, sådan både forholdet og sådan deres dialog. Ja, altså, det ender det også sådan med, både i sådan, hvordan historien bliver fortalt, og så også i deres forhold, at det er hende, der skal rumme det hele, eller sådan fortælle det hele. Jeg føler også bare det der med, sådan, at han så også på et tidspunkt, hun har jo også nogle issues med hendes mor, som jeg har hørt, er meget sådan gennemgående træk, hvor Emily Henry bliver altid lavet noget familiedrama, der skal være sådan en side line. Det skal nok passe. Og hun har det til at hendes mor sådan, ikke rigtig accepterer hende og hendes job, og sådan det der med, at hun synes ikke rigtigt, hun kan imponere hendes mor. Nej. Og så begynder han også bare at skulle analysere hende fuldstændig. Og sådan, jeg synes, at du skal snakke med din mor, og jeg synes, at du skal gøre sådan og sådan. Okay, bro, hvor hun godt lige selv styrer det. Altså sådan, det gavner hende da helt sikkert. Det ser vi da også, at sådan, de får da en fin samtale ud af det. Sådan. Men altså er det lige ham, der skal bestemme, at det skal ske nu? Ja. Der også fordi han har sin egen familie-issues. Eller sådan, han kommer også dengang, der er sådan en storm-scene, hvor der sådan, som der i alle romance spørger, så er kommer der kæmpe storm, eller sådan, hvad hedder sådan, regn? Jeg synes tsunami, basically. En eller anden form for vildt vejrfænomen. Ja, nok en slags orkan, hvor de så selvfølgelig mister strømmen, og hun har ikke lavet sin telefon op, så den dør. Og så gætter hun, der står foran hendes dør, det gør ham at hate den. Jeg kommer ind til hende, og de har en make-out session. Og så efter det, så fortæller han alt muligt om sin traumatiske barndom, og så har de sex igen, eller? Ja, det er så bizarrt. Okay, jeg har også lige sådan, jeg føler også, den er lidt sådan, hun er lidt sådan millennial-agtig. Meget. Der var på et tidspunkt også, hvor hun sådan er, hun står op om morgenen, så har hun sovet en time længere, end hun plejer, og så hun synes, hun er ved at dø af hovedpine, fordi hun ikke har fået kaffe. Hun er sådan afhængig. Hun føler sådan, hvad der er sket med mig. Hendes karakter er så adulting. ja, præcis. Hun er lavet til BuzzFeed. Ja. Men så den anden del af bogen her, det er jo så hende her Margaret, som er hende, de begge to gerne vil skrive en biografi om. Kan du måske forklare, Jus, hvad det er, der sker i den del? Jeg synes, at den del var lidt svær at følge. Jeg var lidt knyttet til de her to hovedkarakterer. Jeg synes, det var lidt hyggeligt. Men sådan, jeg synes, Margaret var vildt svær, og sådan, jeg havde ingen relation. Og det er selvfølgelig, man fik hele hendes stamtræ nærmest. Yeah, I love. Og det havde jeg det svært over. Ej. Men det ved jeg, Jus ikke elskede, havde. Det var min yndlingstillebogen. Det var alt det, der Margaret noget. Jeg blev altid ked af, når den skiftede væk til et nyt kapitel. Hver gang den hedder The Story, så var jeg sådan, yes, the story, tell it to me. Så kedeligt. Margaret plottet handler egentlig om, at Margaret var sådan et ret stort ikon og sådan Hollywood-type tilbage i sådan noget 70-80'erne, fordi hun var gift med en skuespillermand, som var virkelig trendy og inde, og hun havde også sådan, hele hendes familie har haft rigtig mange sådan hoteller og forskellige sådan business ventures, som har gjort, at de er blevet virkelig, virkelig rige. Meget medie. Meget, ja, de har arvet nogle aviser, det startede med, at de havde sådan noget gold rush der i Californien, og så ligesom bygget en formue op igennem årene og har investeret i rigtig mange forskellige ting, hvor det så blandt andet har været de her aviser, hvor de egentlig har kunne styre rigtig mange narrativer i aviserne, fordi de har haft så meget monopol. Og så har hun så den her kæmpestore familie, som har rigtig mange skandaler, og det er så det, som de så gennemgår meget sådan kronologisk i bogen. Så man følger familien fra, at de sådan er ludfattige og flytter til Californien, og følger de her mange generationer af mænd, der ligesom etablerer sig og får en masse penge og formuer, og så leder det op til hende, og der var sket rigtig mange tragedier i den her familie, som er det, hun gerne altså, vil snakke om. Og så det, der har gjort, at hun har trukket sig, fordi hun har været ude af mediebilledet rigtig lang tid, og nu bor hun i den her lille by, hvor hun så ligesom lever under et alias, og bare er derhjemme og bor sammen med en, der hedder Judy, som vi så også finder ud af, er hendes næse. Så det er sådan, det plottet er, og det er så det, som de ligesom skal kortlægge og skrive ned og skrive en bog om. And I fucking love that chat. Yeah. Jeg synes ikke, at det var svært at følge. Jeg synes, det gav super god mening. Jeg synes, det var virkelig spændende. Det var så mange navn, og det var... Men var bare ikke knyttet der blev jeg også lidt lost. Jeg kunne godt have brugt et ægte stramt træ, der var i starten, eller bag i bogen, eller sådan noget. Det var nok også i forhold til til det andet plot, så var det sådan meget... breakneck speed af sådan ting. Så var der kærlighedsbarn, og så var der folk, der dør i flystyret. Jeg ville jo hellere have haft den bog. Jeg ville hellere have haft bogen omkring Margaret, end jeg ville have der kan jeg bare, her. Jeg kan godt lide det sådan helt trashy, sådan... Den her romance, det er derfor, jeg også valgt bogen. Altså, jeg føler det sådan, fordi det er så hashtag sådan relatable-agtigt, eller sådan, og hun er sådan kaffeafhængig, og så er der ham her. Altså, jeg føler bare, det er sådan, det var bare det, jeg kom på. Den bog synes jeg også, kan eksistere, men jeg synes bare, at de to sammen var så mismatch. Ja. Altså, jeg kunne altså ikke sådan helt se... Det forstår jeg godt. ...koalitionen i, hvad fuck det havde med dem at gøre, ja, andet end de skulle skrive bogen. Også lige sådan elefanten i rummet, at den minder sygt meget om den... Evelyn Hugo, ja. The Light. Og så alligevel ikke. Nej, men sådan præmissen-agtigt. Jeg føler også, at der er en klar inspiration. Helt sikkert. Eller sådan, men, helt sikkert. Altså, det ved hun sikkert, altså det var også, ja. Jeg synes også generelt, at hun var sådan mere interessant, også fordi, altså det er jo hende, som der er sådan lidt... Så ryster på hovedet. Der er sådan lidt, altså hun er den, der er mest aktiv, altså det er også hende, som der sådan hele præmissen for, at de mødes, og sådan, at hun skimer lidt. Der er sådan noget i forhold til sådan hendes tankegang, som er sådan lidt... Okay, sådan en sjov valg, du har taget der, men... Det kan være, kan du forklare slutningen? Det var der, hvor det hele skulle gå op i en højere enhed. Mm. Yeah. Hvor man havde fået forløst hele romance-scenen, hvor Alice og Hayden, de var et par. Ja, yeah. Når de er mod slutningen, så fortæller Margaret til Alice, men ikke til Hayden, at Hayden faktisk er hendes barnebarn. Ja. Og det faktisk er derfor, at de skulle mødes, og at hun egentlig ikke ville have... overhovedet en biografi til sidst. Det er jo sådan det, som der bliver forløsning, og det virker sådan lidt random. Ja, sådan, det var ikke det, der skulle handle det blå. Og ja. Det var sådan, det var ikke, det virkede ikke som sådan det helt, det fedeste slutning. Nej, eller det var sådan, lidt mærkeligt. Det var lidt et twist for at have et twist. Ja. Også fordi så hun også sådan, du må ikke sige det til ham. Ja. Du skal aldrig sige det til ham, og så føler hun jo, om så kan jeg ikke blive kærester med ham, for jeg kan ikke lyve for ham, og så kommer den der miskommunikation trope, hvor han bare sådan, hvorfor vil du ikke snakke med ham? Hun er sådan, det kan jeg bare ikke, og så rejser hun hjem. Ja. Og så er han sådan 2 uger senere, jeg kan ikke lade være med at tænke på dig, vi er nødt til at... Tropper op, fordi det skal vi jo have den, vi skal have scenen. Ja. 24. december, det er nødt til at indstille det. Ja, 23. december. Ja. De skal runde af på konflikten. Og så sidder med, at de får et fucking barn, der bliver opkaldt efter Margaret. Ja. Og så dermed, den slutter med, at hun siger titlen på bogen, sådan, this, welcome to this great, big, beautiful life, og tænker på, oh my god, at det her it ends with us. Ja. Men, ja, okay, nu går vi også lidt hurtigt, den føler. Undskyld. Nej, det er ikke noget. Eller, jeg føler sådan, hende og Margaret, jeg var ikke den største fan, men dengang de så blev uvenner, Alice og Hayden, der begyndte jeg at, altså, følger den bare lidt, og så tropper han op der, så har Alice skrevet et brev, og sendt det til Margaret, hvor hun siger til Margaret, kan du ikke please fortælle Hayden sandheden, sådan ikke for hendes egen skyld, men fordi at Hayden er et rigtig godt menneske, og alle de her quirks, han har, og jeg tror også, jeg læser et lille citat op senere om det. Ja, altså, der synes jeg bare, at sådan, den ramte romance-genren, og det er komfortagtigt. Og så forestiller hele vejen igennem, sådan lige fra starten af, der har jeg også forestillet mig, at det har været sådan en rom-com med en voiceover, og i starten der siger hun sådan noget, there are always 3 versions of the truth. Yours, mine and the truth. Eller et eller andet. Og det skulle være sådan præmissen for bogen. Og jeg føler ikke rigtigt, at den sådan passer til bogen. Nej. Sådan temaerne, de er der. Ja. Men ja, der er noget med sandheden. Sammen. Og ja, de er journalister. Men det passer ikke rigtigt. Der er ikke noget... Ja. Men det er sådan, det er som om, at Margaret-delen, det skal sådan være det, som der sådan er sandheden. Ja, det er eller sådan, det. Men det var det bare heller ikke. Men så skulle de sådan have fundet ud af det. Ja, det er det. Eller sådan, det skulle have været det fede, at de sådan regnede noget ud i historien, og så hun kunne relatere det til noget, som Hayden havde sagt, fordi han fortalte så meget. Der havde jeg faktisk også tænkt, at det handlede om det der NDA, de havde signeret under på. Ja. Men altså, den der voiceover, jeg føler, at den kom og gik lidt undervejs, men der til sidst i den der brev, der føler jeg, at hun kom tilbage med sin voiceover. Det var sådan alles stemme, og det er sådan noget her er alle Haydens quirks, og jeg føler, det synes jeg bare, det kunne lidt noget for mig. Der er nogle af de der tropes, altså den rammer sådan meget rigtigt, eller sådan... Altså det er simpelt, men det virker. Ja, det er for, simpelt. For mig. altså, kan jeg fange en Donna Tartt-bog, Thomas, okay? Nej, men det kan jeg miste. Altså, det er bedre end Colleen Hoover. Ja, det er det. Altså, det er sådan lidt trovesmæssigt. Jamen, altså, hun skriver bare bedre. Jeg har også nogle citater, der faktisk begge to handler om Hayden, så det kan være, hvem skal gå videre til citater. Ja. Må jeg læse om mine for Hayden, bare for at snakke om ham? Give it to us. Ja, det er mine 2 grunde til, at jeg faktisk godt kunne lide Hayden. Okay, det er, fordi han er sådan også lidt en ængstlig type. Og det kan jeg ikke stå for. Og så er det sådan, at de går, og de har en snak, og de snakker om, de gerne vil have børn. Og så begynder han et kæmpe langt tankemylder om, hvorfor han... Altså, han vil gerne have børn, men så bliver han sådan i tvivl, om det er sådan forsvarligt. Og så har han bare sådan lidt... I remember this. Ja. Det er lidt sødt. Ja, så nogle gange så vil han gerne have børn, og han føler sig sådan optimistisk. Og så resten af tiden, så er han lidt mere pessimistisk. Og så siger han... The rest of the time, I think, what if the polar ice caps keep melting? What if medical care keeps getting more expensive? And social security runs out? And housing prices keep rising while minimum wage doesn't? And what if they resent me for bringing them into all of this? What if they hate me, not because of the state of the world, but just because they hate me? Or if they're sick, and if they join a cult and I can't convince them to come home? What if they start a cult? What if they get into some heinous shit and I can't love them anymore? Or worse, I keep loving them, even though I can't change anything. Og det fortsætter, men jeg synes bare, det var lidt sjovt. En overtænkende mand med for mange følelser. Ja, det er sådan en spiral, der bare aldrig stopper. Eller sådan. Hvad nu, hvis de hader mig? Hvad nu, hvis jeg faktisk hader dem? Ja, hvis jeg hader mig? Hvad nu, hvis jeg hader dem, men også elsker dem lidt alligevel? Og hvad hvis de... Oh, ja. Hvad så med dit andet citat? Ja, det var det der brev, der jeg snakkede om. Nå, ja. Der står sådan noget. Hun har skrevet det her brev til Margaret, hvor hun gerne vil overtale Margaret til at fortælle Hayden sådan sandheden om sit ophav. Dear Margaret, you asked me once if I could trust Hayden. I told you that you could, but that wasn't the whole truth. Yes, he has some walls of the same do you. Blah, blah. He doesn't sleep well. He knows where every 24-hour diner is within 40 minutes of Little Crescent and probably where all of them are back in his own neighborhood too. He's careful about his health. He doesn't have a complete family medical history to rely on, so he tries not to take risks. He's funny, very funny, but because he's so dry about it, it might take you a while to realize that. He never wears shorts. He's afraid of snakes, but not so scared that he wouldn't protect you from one. He's generous and thoughtful, and every second you spend not getting to know him is a second wasted. Jeg føler lidt, det givet dig i Hunger Games, Mocking Jay, hvor hun er sådan, You're a painter. You always double tie your shoelaces. Real or not real. Ja. True or false? Og det synes jeg bare var meget cute. Det var min lykkelige slutning i den her bog. Det var det brev. Og så alt det med barnet kunne jeg godt undvære, men det her brev, det var godt, det var der. Altså, jeg har et moment, og så har jeg to citater. Ja. Okay. Et af mine sådan, største, jeg vil have slået mit hoved i væggen moments, det er efter hun har givet ham den der croissant og den der grønne te, hun har købt, som er iced. Det har hun købt til ham, og så hun sat det uden for hans hotel der, fordi ha, ikke den der, men de bor på samme hotel, så bor de på samme gang. Nej, faktisk også ved siden af hinanden og deler væg, fordi han kan høre hendes snork. Ja, ej, seriøst. Ja. Please, det er så urealistisk. No. Anyway. Men han elsker det. Ja, han synes, det er så sødt, når hun snorker. Ja, hun er bare så krøkig og ikke som andre piger. Ja. Nej, men så har hun sat det udenfor hans dør, og så tænker hun, at han nok skal se det, fordi hun har jo opdaget hans rutine, at han er tit ude at løbe ret tidligt om morgenen. Men så da hun kommer ud efter at have været inde på sit værelse i noget tid, så lægger hun mærke til, at det ikke er blevet taget endnu. Og så går hun i fuld beredskab. Hvad hvis han er død? Hvad hvis han ligger herinde? Hvad nu hvis at han bare ligger og sådan overhovedet ikke er i live mere, og så er det bare min skyld, og han har ikke rørt den her mad, og bla bla bla. Og hun er i gang med at lave det her hele fucking welfare check på ham, fordi han ikke har spist en morgenmad, som hun har ladet stå uden for hans dør. Og sådan, det han selv siger, da hun så har fået det her panikanfald, og bare banker og hammer på den dør, sådan, men du kan lige åbne og sige, du er okay. Hvor han er sådan, what the fuck? Altså, hun er sådan, hvorfor spiste den der morgenmad, jeg købt til dig? Hvor han er sådan, jeg ved sgu ikke, hvor det kommer fra. Det er random mad på det her random hotel. På gulvet, på jorden. Yeah. Altså, jeg synes bare, sådan, gider du godt lige at sådan, passe din egen bigs, bro. Altså, jeg synes bare, det var så lollet. Et andet moment, som er sådan en af mine citater, det er, at de afsagde det her med, at de ikke var bolle, før at det blev afslået, hvem af dem, der har fået det her job. Mm-hmm. Hvor hun så siger til ham, may the best writer win, and may it be enough to make up for the orgasms we forsake. Hvad siger hun? Hun siger, may the best writer win, and may it be enough to make up for the orgasms we forsake. Det er det, jeg noterede mig. Det er så fucking useriøst. I'm just sådan helt... Det er en good quote. Yeah. May the odds be ever in our favor, and the orgasms ever good. Jeg synes, det var så fucking lollet sagt. Et andet et, som er sådan også lidt underligt, det er, hvor de mødes på et restaurant for sådan 50. gang i den her bog, og de aftaler, at de ikke må tale om Margaret. That's the no-no. Du må ikke snakke om det. Mm-hmm. Og så siger Hayden noget, der henter til noget med Margaret, og så siger Alice, uh-oh, Hayden, looks like someone has to put a quarter in the M-word jar. Og det var... Det er så fucking overpædagogisk, og sådan, not like other girls, og sådan, uh-oh, I teeth need, du må hellere lille være, ha-ha. Det ville også være meget det der hashtag, det der er sådan kaffeafhængige, hvor hun er sådan, så det er min. Det relaterer lidt til en af mine, fordi jeg tænkte på, fordi der også igen i forhold til, jeg kan ikke huske præcis, jeg er ikke sådan skrevet ned, hvilken kontekst det er i, men det er sådan meget med det samme med, at de snakker sådan lidt, og at han fortæller noget omkring sig, sådan i, hvordan hun slet ikke er på samme måde, og sådan hendes fejl i forhold til ham. Og så tænker hun, unfortunately, I am still to the core me. Og det var så pygmy og så millennial. Men også en af dem, jeg havde skrevet ned, som er en af de mere sådan, det der, hvor den rammer det der romance. Cringe. Så det er meget godt. Så jeg næsten vil ønske, der var mere af, eller sådan, det kunne godt have været sådan mere, men det var sådan et af eksemplerne på det. Det hvor de sidder og snakker sammen. Og så starter det med, at det skifter sådan lidt mellem Hayden og Alice. I think you live in a world that's more interesting than the one most people live in, he says. And just as my heart starts to sink with disappointment, and with a kind of loneliness, he adds, and I wish I could live in it too. I feel myself beaming. I'll take you some time. I'd like that, he says. Oh, det er så fløde. Ja, det er. Det er på et tidspunkt, han sådan, hvor han siger sådan noget med, I can't bear to be in a world where you're not in it, eller sådan et eller andet, hvor sådan, oh my god, så synes jeg kan ikke. He took it too far. Yeah. He took it from the cringe cuteness to the suicidal. Ja, men sådan virkelig nogle gange, så har jeg sådan, oh my god, du kender ikke den her dame, eller sådan, det er jo så. Det er sådan Twilight speed. Ja, men også fordi, det er jo bare sådan total symbiose. Altså, de er jo fuldstændig låst inde, og det der med, de begge to skal ikke de samme ting hele tiden. Jeg tænker bare, det kunne være lidt sundt for jer, lige sådan. I don't know, på et andet sted. Ja, det er så meget klaustrofobisk. Helt og så sådan, når selve deres del af plottet, sådan, hvis man tager Margaret fra, så sådan bogen, deres del af bogen, det er bare dem. Mm-hmm. Sådan, og de har sådan meget kontakt til uden verden. Det er sådan, de kan være hjemme hos ham, og de kan være hjemme hos hende, og så kan de være på den der café, der er. Ja. Jamen, jeg har lige sidste. Jeg har bare lige sådan en honorable mention i citat, om det er, fordi nu har refereret så meget til den. Jeg føler bare lige, at man skal have den med. Det der kaffecitat. I wake with a splitting headache. There's no way I'm hungover. I might be a lightweight, but my 5 sips of liquor last night couldn't have made quite this impression. Altså, der er sådan den der subtle way at sige, hun er tynd. Ja, præcis. I might be a lightweight. Yeah. Det er de alle sammen. Ja. Så står der, no, this is a kind of headache I'm all too familiar with. Caffeine withdrawal. Skal vi måske lige opsummere vores lille snak her og snakke om nogle ratings, hvad vi synes om bogen? Og måske også, hvor spicy vi synes, den har været. Også hvor spicy vi synes, den har været, ja. Mm. Ratings og spice level. To forskellige slags. Jeg gav bogen 3 stjerner. Jeg var meget i tvivl, for jeg synes også, det er rigtig hårdt, at det også gav Sunrise on the Reaping 3 stjerner. Mm. Jeg synes overhovedet ikke, den havde været lige så god som Sunrise on the Reaping. Jeg var lidt sådan. Så måske er det 2 stjerner? Ja, men 2,5 måske, jeg don't know. Det er sådan, hvor jeg føler, Sunrise on the Reaping er sådan i toppen af 3, 3,5 stjerne, 4-agtigt på vej mod. Mm. Den her gang i bunden, sådan. Det her, det man ville kalde et lille 7-tal. Mm. Måske en stor 4. Ja. Ja. Hvor jeg synes sådan, at der, jeg kunne rigtig godt lide det der Margaret-plot, som sagt, jeg synes, det var mega spændende, og ville ønske, det bare havde været en bog for sig. Jeg kunne virkelig ikke lide den der romance-del. Jeg synes, at det var fucking og tungt at komme igennem. Men jeg synes virkelig, det der andet plot opvejede rigtig meget. Og at, ja, det er en fin bog, og hyggelig good times, meget sådan slå hovedet fra, bare vibe og værter. Ja, så jeg ender nok på sådan en god 2,5-3 stjerner. Altså jeg vil sige, første halvdel, de første 100-120 sider, var en fucking enstjernet oplevelse. Jeg sad og havde mit liv. Jeg synes, det var så fucking op ad bakke. Og der var virkelig bare meget af det igen. Fordi jeg tror også, det her er det der møde, og de har rigtig mange ting, de sådan, ligesom skal have etableret, både med hende som karakter, ham, Margaret, hvorfor er de der. Og så det der med, at de løber ind i hinanden hele tiden. Jeg var bare sådan, oh my god, det her. Sådan nogle snaps. Ja. Ja. Ej, jeg synes bare, jeg tænkte, der er fandme lang vej igen nu. Nu bliver det et hate read, hvis noget. Så jeg synes, altså, den har overrasket mig. Jo længere jeg kom, jo bedre blev den. Det er godt. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, hvis folk siger, det er den bedste Emily Henry. Det har jeg hørt mange sige. Ja, men det er fordi, den er lidt mere sådan literary fiction-agtig. Yeah. Og det tror jeg, at der er sikkert nogen, der synes er fedt. Og det er nok fordi, der er det der Margaret-plot i. Ja, det tror jeg også helt. Men sådan, det er ikke derfor, man kommer. Nej, og læser Emily Henry. Mm. Altså sådan, sorry, venner, det er den forkerte Daniel måde Lane. At gå ind i det på. Ja. No, you're lame. Ja. Det er nok der, jeg er. Jeg tror, Thomas, du er måske meget enig. Ja, altså, jeg vil gerne have haft sådan, at det bare lænede sig mere op af romance. Men det er også sådan. Altså, det var også den 6. af hendes bøger, så måske skulle man have læst en af de 5 første, for sådan at gå efter og få sådan den der, den man core, måske forbinder med hende. Jeg synes bare generelt, at lidt ligesom jeg sådan lidt sagde i starten, så at det er lidt 2 bøger, hvor det var sådan, måske skulle det have været en af dem. Og så var det som om, at der ikke var nok sider til sådan rigtigt at komme i dybden med noget af det. Jeg føler mest det, jeg har problemer med, det er, hvor det måske har været for overfladisk eller gået for hurtigt, hvor at jeg synes, at det var det, som der reelt ville gøre den bedre. At sådan, hvis den skulle have kørt de her 2 spor stadig, så kunne den måske have været endnu længere. Eller måske have prioriteret sådan scenerne lidt anderledes. Eller sådan, ja, have været lidt mere effektiv med sådan, hvad der skulle ske. Så jeg har ikke givet den 2,5 stjerne. Jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt, det her rating, så jeg føler, vi er meget enige. Vi er for enige, men jeg tror, næste en gang imellem, så har vi den der Donatart, så har vi sådan den der, men det er altid sådan, Jus har ikke samme smag som Thomas, og det er det. Men det kan være, det kommer. Jeg er meget enig med dig, Thomas, i, at man sådan begge dele af bogen godt kunne have brugt nogle flere sider. Især Margaret-delen var jeg ikke særlig investeret i overhovedet. Meget om dig, Jus, så var jeg mere investeret i romance-delen, og det er også derfor, jeg har valgt bogen, fordi jeg synes, at der er meget cute, lidt simple romance. Alligevel kaldet for mig, eller sådan, jeg er måske bare romantiker. Ja, jeg synes, det var det, jeg gerne ville have ud af den her bog, og en lidt læst sommerferiebog, hvor man bare har det lidt cute over nogle karakterer, og så sådan, mest også bare synes, de er lidt cringe, men sådan, det er det, der er fedt ved det, synes jeg. Jeg tænkte også sådan noget 3 stjerner, inden lave ind en 3 stjerner. Altså, ja. Jeg vil ikke gå ned på 2, men ja, sådan en lille forsigtig 3'er for mig. På grund af, altså jeg synes virkelig, at Emily Henry kan skrive en romance-bog, og nogle altså sådan karakterer, som man faktisk hæpper på, selvom de er irriterende. Altså det er de tit, men spice level, vi har ikke snakket så meget om the fucking. Vi har ikke snakket om den rigtige romance. Ja, vi har ikke snakket. Ja, sådan i alle romance-bøger, der er det jo også en del af romance, at der skal være nogle sexscener. Alt efter hvilken romance det skal være, så er der også et bestemt sådan spice level, som man vil sige på TikTok. Vi er gået lidt hurtigt hen over de her sexscener, som vi så har refereret lidt til. Hvor vil I rangere de her sexscener i forhold til spice level? Jeg havde jo troet, det var mere raunchy. Ja. Altså jeg havde troet, det havde været mere sådan, altså sådan, at der var lidt mere, altså nu vil jeg ikke komme nogle eksempler. du har også lavet mig slikke fisk på den. På torsdag. Jeg har bare skrevet, at hun bliver virkelig sådan edged. Der er meget edged i den her. Også fordi det er meget ham, der er sådan i kontrol, og det er hele tiden sådan noget. Altså sådan, jeg føler, at der er nogle gode sådan sexscener, hvor de sådan ikke helt når derhen, og det synes jeg er lidt kun noget. Foreplay. Ja. Ja. Og så vil han gerne, fordi så er der den der, altså så skal de, det fortsætter de efter den her prøveperiode, og det kunne lidt noget, det føler jeg var sådan, ja, der var sådan en narrativ etching, som jeg synes var meget, men sådan, det var jo ikke så eksplicit, men også fordi de havde den her sådan, at de måtte ikke være sammen og sådan, det synes jeg også var fint, for jeg synes nogle gange, det kunne blive sådan for pornografisk, og for sådan, især når det er sådan, måske heteroseksuelt, der er nogle gange nogle sådan trober, der lidt går igen, hvor det er sådan noget grænsende til en voldtægt, hvor det er sådan, det er ikke så fedt at læse, selvom de måske har det fedt i bogen, altså, wow. Så jeg synes egentlig, det var sådan fint nok, jeg tror, hvis man skulle give en spejlstemmel fra 1 til 5, så vil jeg sige, at den er 2 chillier. Jamen, jeg er da enig med, at det sådan, hvis jeg siger, at det her er en 5'er, jeg ved ikke, hvad du siger om mig. Only in for a tough ride. Yeah, okay, girl, icebreaker is going to break the scale. Nå, skal vi have nogle anbefalinger? Ja. Yeah. Skal jeg starte? Ja. Jeg mangler du med i dag, Thomas? Jeg har en, og så en plan B. Det er fordi, jeg tænkte, at jeg vil anbefale noget queer for at få noget variation. Og det er fordi, der er sådan lidt, der er noget i bogen, hvor jeg tænker, at det er meget sådan i forhold til den måde, de snakker med hinanden, og der er sådan det her sådan om deres baghistorie og sådan noget. Jeg vil gerne anbefale Live With Me af Philippe Besson, sådan fransk, men det er bare sådan queer og 2 mænd, som der er sådan 2 unge mænd, som der bare har sådan, de har bare behov for en og sådan være sammen med, og det er meget sådan intimt, sådan meget kropsligt, og sådan med samtaler med, at de bare har behov for at have en at ligge sammen med. Så det er meget sød. Sådan lidt et, måske lidt modspil. Den er også sådan grafisk, den har også noget. Yeah. Jeg overvejede at komme by a name, fordi det er også sådan lidt mere, den der er lidt sommer-vibe. Fordi det er jo sådan en sommer-romance-bogen. Men det, jeg tænker, at folk nok kender Call Me By Your Name, så hvis det skulle være en anden, som er mindst lige så god. Jeg vil gerne anbefale, vi snakkede lidt om hende før, The 7 Husbands of Evelyn Hugo af Taylor Jenkins Reid. Ja, jeg synes jo rigtig mange aspekter af den her bog mindede en lille smule omkring aspekterne i The 7 Husbands of Evelyn Hugo. Hvis du ikke har læst den, så handler det om en ung journalist, som får mulighed for at interviewe en af Hollywoods største ikoner, Evelyn Hugo, som man ikke har hørt fra i rigtig mange år, og som nu har givet hende her, den her specifikke journalist, Monique, lov til at komme ind bag væggene og interviewe hende og snakke om hendes 7 ægte mand, for Evelyn Hugo har, ligesom titlen indikerer, haft 7 mænd i hendes liv. Nogle af dem har hun giftet sig med for at komme videre i systemet og ligesom stige ranglisten af sådan popularitet og få et bedre liv, og nogle af dem har hun også giftet sig med for kærlighed. Og som hun selv siger, hvis du synes, at mine 7 ægte mænd er spændende, så skal du glæde dig til at høre om min kone. Det er en queer historical fiction, og så bare en virkelig god storyline, og jeg synes bare, at Evelyn Hugo, hun er sådan en meget sådan moralsk grå kvinde, og jeg synes bare, hun var virkelig fed. Og ja, en af mine absolut yndlingsbøger. Så det var meget fedt sådan at få en bog. Jeg har ikke fundet en bog siden, jeg læste den, som minder om den. Og det synes jeg lidt, den har gjort. Den har det der Hollywood glamour. Ja, det er det, jeg elsker så meget. Og der er sådan, det er sjovt i sådan, at hun er, fordi Evelyn, hun er latinamerikaner. Ja. Og så hun sådan gør sig blond. White passing, ja. Og sådan, og altså, der er sådan noget i det, så der er sådan flere lag i hende som karakter, og sådan en relation til den historiske periode, som er placeret i. Ja, jeg anbefaler Sally Rooney's Intermezzo. Ja, jeg var jo lidt mere til sådan romance-delen af den her bog, så jeg har valgt en anden romance-bog. Jeg synes, wild claim at kalde den en romance. Det forstår jeg ikke, du synes. Ej, men det er sådan en familierelation. Nej. Det er, fordi du ikke har læst nok, tror jeg. Den handler jo om... Den har lag. Ja, det, jeg har skrevet, det er en romance, men den er mere kreativ. Og den er sådan, de her relationer, de har, de sådan lidt mere ud af boksen, og lidt mere sådan alternativ, lidt træls ord. Men sådan, det var rart, at der er nogle sådan relationer, der ikke er så clear-cut, som det er i Emily Henry. Det er very unclear in the narrative. Ja, nej. Jo. Ej, den handler om... det her, så nu kommer der de her, konflikt. Ja, faktisk. Jeg skulle vælge den her strømpe. Det handler om Peter og Ivan, som er brødre, og de mister så deres far. Ja, og så handler det om deres interne relation, og så hver deres kærlighedsrelation også. Og ham er Peter, han har romantiske forhold til 2 forskellige kvinder, Sylvia og Naomi, og har det sådan lidt svært over det, og vækser lidt mellem dem. Og kvinderne har det egentlig sådan relativt fint med det. Jeg synes, en af 19, og den gider ikke have ham. Nej, men det er fordi, du ikke har læst nok. Nu skal du... og så Ivan her, han er så skakspiller, og sådan lidt meget nørdet type, og så får han sådan et forhold til hende Margaret, som er en del ældre end ham, og de har også sådan den her kærlighedsrelation, som udvikler sig. Det er sådan relativt lang bog, og man får bare de her relationer virkelig sådan nuanceret, og jeg synes bare, også apropos sexscener, nogle bedre sexscener. That's some raunchy stuff. Ja, altså, men sådan... Det er Sally Rooney også virkelig god til. Endda også det. Og jeg køber bare mere de her relationer, og jeg køber sådan, fordi det er så nuanceret, og fordi det ikke er sådan lige til, eller sådan... Altså, det er bare... akavet, sådan det der menneskemøde. Ja, det er det. Og det synes jeg bare, hun er så god til. Og det er et meget sådan kedeligt valg, nærmest både Emily Henry og Sally Rooney, eller sådan, det er begge to meget sådan hypede, men sådan... Hvis man lige vil have lidt mere modstand end Emily Henry, så skal man læse noget Sally Rooney, eller sådan, og jeg synes især Intermezzo bare lige skildrer de her sådan romantiske relationer, som er komplicerede. Som jeg teasede lidt for her i starten, så har jeg bare teasede så meget. Du bliver også bare indtil så meget. Nej, jeg har taget nogle Vi Unge blade med i dag, som jeg tænkte vil passe godt i den her romance-tema, og ind i sådan journalist-temaet fra bogen. Så jeg har valgt nogle quizzer fra nogle lidt nyere og lidt ældre Vi Unge blade. Det er ikke så gammelt, som jeg gerne ville have haft det. Jeg vil gerne have de helt trælse nuller Vi Unge, som dem, man sådan vokset op med. Til gengæld har vi fundet den lesbiske udgave af Vi Unge, som jeg kan huske kom på hylderne. Det var et stort personligt moment for mig. kom godt nok lidt sent i mit liv, i forhold til, hvordan jeg godt kunne bruge det. Men jeg har også fundet en quiz i det her lesbiske Vi Unge blade, som jeg også tænkte kunne være lidt sådan en, hvor vi lærer hinanden lidt bedre at kende, eller lytterne i hvert fald lærer os bedre at kende. Ja, den her quiz, den hedder Test dig selv. Hvilket kærlighedssprog taler du? Nu har jeg ikke skrevet det ned, men jeg har jo i hovedet, hvad jeres kærlighedssprog er. Vi kan lægge quizzen op på story, hvis man gerne selv vil tage den her quiz. Vi laver et highlight. Vi laver et highlight. Ja. Så når man hører det her, så kan man gå ind, og så kan man læse med, hvis det er. Ja. Føler du dig elsket, når du får en personlig gave, eller betyder det mere for dig, når du får et kompliment? Dit kærlighedssprog fortæller, hvordan du giver og tager imod kærlighed. Spørgsmål nummer 1. Op i gang, okay. Hvad er den bedste gave, en du holder af, kan give dig? Og så kommer der 5 muligheder. 5? Ja, for der er jo 5 kærlighedssprog. Ah, klart. Ja. Og nu skal I høre godt efter, ikke? Yes. Er det A, et gavekort til en massage, som vedkommende selv giver mig? Er det B, en weekendtur i sommerhus, hvor vi skal hygge max? Er det C, et sødt og personligt kort, betyder mere for mig end selve gaven? Er det D, en billedramme med et sødt billede af mig og vedkommende? Eller er det E, billetter til en koncert. Og her vil jeg gerne notere mig, at det faktisk virkelig er en woke-udgave, Vi Unge, at der ikke står, at han giver mig. Altså vedkommende gennem. Ja, det er vedkommende. Wow. Wow. Ja, det er den lesbiske episode, det her. Ja. Hey, kan I huske dem? Ja, jeg føler kan... lidt, jeg står imellem, inden det var sådan et sødt kort, fordi så sådan, åh, der kan jo stå så mange søde ting i et kort, og det sådan, åh, så kan jeg kigge tilbage på den, og bliver sådan lidt musset og gerne lige bekræftet og sådan noget. Men jeg føler også, at sådan en koncert bliver det sgu da en fucking god gave. Sådan vil elske at komme til. Be honest, vi ved det. Yeah. I wanna go to take the way. Jeg tager også sådan minde. Skæbne aften. Det er rigtigt. Ej, det er faktisk ikke, fordi det er bare overfladisk og bare dyr gave. Nej, jeg det er ikke overfladisk med gave. Jeg vil nok tage en weekendtur. Hygge weekendtur. Cute. Okay, spørgsmål nummer 2. Du skal på sommerferie med din familie. Hvad glæder du dig mest til? Jeg kommer hjem. At det er over. Okay, glæder du dig mest til A. at mærke solen stråler på min hud. B. hyggelige aftener med kortspil. C. at få beskeder fra mit crush, der savner mig. D. at spise på restaurant hver dag. Eller E. at slippe væk fra hverdagen og dens pligter. Getting deep. For mig er det ud af for mad. Du var meget hurtig til at beslutte dig. Ja. Jeg tror gerne, jeg vil have den der med besked fra mit crush. Okay. Fordi så bliver lige mindre, at han ikke har glemt mig, mens jeg var væk. Mm. Okay, tredje spørgsmål. Din kæreste er ked af det. Hvad gør du for at muntre vedkommende op? A. Holder om min kæreste, så længe vedkommende har brug for det. B. Jeg planlægger en hyggelig aften, hvor vi ikke skal tænke på andet, end hvilken film vi gerne vil se. C. Jeg siger noget sødt til min kæreste og minder vedkommende om en masse gode ting. D. Jeg overrasker min kæreste med vedkommendes yndlingsslik og chokolade. E. Jeg laver en kop varm te til vedkommende og spørger, hvordan jeg kan hjælpe. Ej, jeg synes, jeg er virkelig gode. Jeg tror, jeg er lidt mellem A og B. Mm. Hvad var A og B? Hvad jeg nok vil gøre. At holde om. Ja. Og planlægge en hyggelig aften. Planlægge en hyggelig aften. Jeg tror måske mere, jeg er over i det der med sådan at sige nogle søde ting og sådan, altså, du ved, sådan opmuntre og være sådan, alt det her fungerer godt, og sådan, det skal nok gå, og vi har det godt, og det er vel. Jeg tror, jeg siger B. Spørgsmål nummer 4. Hvilken af disse sange siger dig mest? Er det A. Justin Bieber, Anyone? Hold on. A. Anyone. Anyone. Er det B. Anton Edwards, ansigt til ansigt. Nej. Ej, de afslører sig selv så hårdt med de her Er det C, One Direction, What Makes You Beautiful? Period. That one. Lock in answer. Er det D, Ariana Grande, Seven Rings? Der blev ikke sagt noget, men der blev... Eller er det E, Chainsmokers med Don't Let Me Down? Nej. Så må I bare vælge. Jeg siger D. Ja, jeg ved det. Seven Rings? Yeah. Ej, men jeg føler bare, altså min indre direction er jo sådan, What Makes You Beautiful? Men det er en fucking dårlig sang. Det er lige meget. Så sådan, jeg tror også, at jeg vil da Seven Rings, for det banger. Hvad vil du helst lave på en date? A. Fucking. Bliver familievælge. Hugging. Vælge A. Se en god film på sofaen. B. Gå en lang tur i skoven. C. Lave mad sammen derhjemme. D. Tag ud og spise eller i biografen. Eller E. Tag ind og se et comedy show. Er det første date? Eller er det bare en date? Det er bare en date. For hvis det er første date, don't go to the woods. Mm-hmm. Nej. Hvis nogensinde fylder en vedkommende. Nej, men til... Nej, altså hvis det er en mand. Det er mest hvis det er en mand, der inviterer dig. Så vi går en tur i den her skov. Nej. Red flag. Jeg føler mest, at der kommer det show. For jeg føler, sådan, det der med sådan, at kunne grine sammen er mega vigtigt. Og sådan det der med, at man sådan, kan give lidt slip. Og jeg føler, en film kan godt blive sådan, øj, den kan også bare være lang og dårlig, du ved. Sådan, så kan man så grine af, at det er et dårligt comedy show. Men det er mega ægget at grine i biografen. Mm. Jeg vil nok se en film hjemme. Mm-hmm. Hygge. Se en god film på sofaen. Og så tyr er der. Ja, det er også det, jeg vil også gøre det. Spørgsmål nummer 6. Du har dedikeret en dag til selvforkælelse. Hvad bruger du dagen på? A. Tager et langt bad og plejer min hud med lækre scrubs, cremer og masker. B. Binger min yndlingsserie. C. Mediterer eller dyrker yoga, så jeg får ro i sindet. Det går dig, det er dig. Du, jeg har lige en dag i dag. Ja. D. Jeg tager ud og shopper. E. Jeg får ordnet nogle praktiske ting, så jeg kan slappe af resten af dagen uden dårlig samvittighed. A. Det er for mig det. Ja, det er meget Thomas Vare. Jeg tror, altså ved shopping, må det godt bare være på, ligge på sofaen og scrolle vintage, så det er klart det. Ja. Skal jeg sige den? Ja, det synes jeg. Spørgsmål nummer 7. Du har en dårlig dag. Hvad får dig i bedre humør? A. Et kram fra dit crush. B. At bruge tid med mine venner. C. At snakke om det med min bedste veninde. D. hvis nogen overrasker mig med min yndlingssnacks. Eller E, hvis min mor eller far har lavet min livret til mig. Tak med min bedste veninde om det. Ja, jeg forarbejder godt mine følelser, hvis man lige er... Forarbejder. Forarbejder. Ja, nu ikke sige D. Snacks. Ja, fordi så er der sådan en, der har tænkt på en. Ja, forstår. Vælg det Disney-citat, der bedst symboliserer kærlighed for dig. Er det A? How do you spell love? You don't spell love. You feel it. Det er Peter Plys, der har sagt. Jeg skulle sige, at det ikke blive. B. Every minute spent in your company becomes the new best moment of my life. Det er bold. C. You mean more to me than anyone in this whole world. Peter Pan. Okay. They say if you dream about something more than once, it's sure to come true. Tone Rose. Har du overhovedet en fucking line til den film? Jeg føler, hun sover halvdelen af tiden. Og den sidste E. Love is putting someone else's needs before your own. Okay, jeg ved ikke, hvor det er fra. Mulan. Nej, det er Olaf. Fik dem? Jeg vil gerne have Tone Rose citatet, tror jeg. Jeg tror, jeg tager Olaf. Spørgsmål nummer 10. Hvad er en dealbreaker for dig i et forhold? A. At min kæreste ikke er så vild med at putte og holde i hånden. B. At vi bor langt væk fra hinanden, og derfor ikke kan se hinanden så ofte. C. Hvis min kæreste kritiserer mig mere end vedkommende, giver mig komplimenter. Fuck, det er også hårdt. Det burde være et red flag for de fleste. Ja. D. At min kæreste aldrig tager initiativ til at tage på dates. E. At min kæreste ikke hjælper mig, når jeg har brug for det. Ej, de er alle sammen så hårde, føler jeg. Ja, det er de. Hvad var den første? Hvis kæresten ikke er så vild med at putte og holde i hånden. Jeg tror også, den der med, han kritiserer mig. Ja, men, det synes jeg, altså, det er sat meget op på spidsen i forhold til kærlighedsbrugerne. Men... Jeg kan også sige, at der er to her før mig, der har krydset på den. We see each other. Ja. Er det den, I vælger? Ja. Ja. Spørgsmål nummer 11. Den sidste. Hvor mange er der? Nej, nej. Hvor mange er der? 12. Okay. Okay. Spørgsmål nummer 11. Så... Vælg dit stjernetegn nedenfor. A. Skorpion tyr. B. Tvillingeskytte fisk. C. Vædder løve. D. Vægt stenbuk. E. Vandmand krebs jomfru. Så kan vi lige sige, hvilke stjernetegn jeg er. Jeg er jo krebs, så jeg gerne vil bede om E. Men jeg er tyr, så det var den, der nu er den. A. Okay. 12. spørgsmål. Det er vigtigst for mig, at en kæreste er... A. Kærlig. B. Nærværende. C. Klog. D. Romantisk. E. Loyal. Loyal. Nærværende. Det var som tyresvar, Thomas. Det er meget godt. Det er, jeg relaterer. Okay, så mens jeg lige tæller stemmer op, så vil Josefine og Thomas lige fortælle lidt om en helt speciel konkurrence på vores Instagram. Ja, fordi vi har fået lov til at lave noget mega spændende her over sommeren. Vi har nemlig teamet op med forlaget Carlsen, Griff og Gyldendal, sådan at du kan vinde en bogpakke med de bøger, som vi skal læse i august, september og oktober. Så vi har hver især valgt de bøger, som vi gerne vil vælge til hver måned. Så i august har Jos valgt, at vi skal læse Den sommer, alting ændrede sig af Jenny Harn. Og så i september, så har Sofie valgt, at vi skal læse Livsceremoni af Sayaka Murata. Og så til oktober har jeg valgt, at vi skal læse Giovannis værelse af James Baldwin. Så hvis du vil vinde den her bogpakke, så kan du gå ind på vores Instagram allerede nu og deltage. Måden du deltager vores giveaway på, det er, at du skal få det første følge vores Instagram at helt belæst. Det staves H-E-L-T. B-L-A-E-S-T, helt belæst, på Instagram. Derefter så skal du like det opslag, vi har lavet med konkurrencen, og her skal du også kommentere, hvilken af de tre bøger, som du glæder dig allermest til at læse. Derudover skal du også tagge en ven i kommentarsporet. Hvis du gerne vil have en ekstra entry i konkurrencen, så kan du også sende et screenshot af, at du følger os på enten Podimo, Spotify, Apple Podcast, eller hvor end du lytter til os i vores DM, og det gælder så som sådan, ja, et ekstra lod i konkurrencen. Konkurrencen den løber fra 1. juli til 20. juli, og vi vil så offentliggøre en vinder kort herefter, så vi får direkte besked, og så vil vi også annoncere det på vores story inde på Instagram. Så husk at følge med, det er at helt B-L-A-E-S-T, helt belæst. Så igen en stor tak til Gyldendal, Griff og Carlsen for, at I var med til at støtte vores podcast, og også jer læsere, så I kan læse med til de bøger, som vi har valgt. Og vi er tilbage. Nu har jeg talt stemmer op. Og det er tæt, venner. Oh my god. Hvem er svandt? Okay, så de her fem kærlighedssprog, hvis man ikke ved det, det er jo fysisk berøring, kvalitetstid, anerkendende ord, gaver og tjenester. Altså nu har jeg jo taget, hvordan I gerne vil modtage kærlighed. Ja. Men jeg føler mere, jeg kender jer for, hvordan I hvad giver. Hvad ah. Ja. Så det er faktisk ret nice for mig at vide det her. Fordi jeg havde tænkt, nogle af tingene lidt anderledes. Okay. Det jeg havde tænkt, hvis vi lige starter med dig, Thomas. Jeg føler, at du er sådan essensen af tjenester og fysisk berøring. Mm. Du er meget sådan active service, du laver gerne mad til en. Du er meget sådan... Han har lige lavet 3 gange sangria til os. Ja, præcis. Uden at skulle spørge ham, om det, han gør det meget. Du vil køre mig steder hen, sådan du ved, du er meget sådan... Nej, jeg føler mig sådan... Jeg føler mig så tryg, når du kører mig rundt i din bil. Mm. Ja, meget sådan... Og så fysisk berøring, savner at sidde sammen med dig i timerne. Det, du så har scoret højt på, det er... Ganske rigtigt. 4 point på A, fysisk berøring. Men de 2 andre, som er sådan begge 2 3 point, det er kvalitetstid og gaver. Hmm. Det giver mig en helt ny pligt på mig selv. Men med dig, Jus, der havde jeg tænkt, dig associerer jeg med for det første kvalitetstid og gaver. Og det lyder måske materialistisk, sådan noget, men jeg føler bare, at hvis jeg giver dig en gave, du bliver altid glad for det. Og det er super cute. Det er også det, og især hvis det sådan lidt, man har tænkt over det. Og jeg ikke, det er bare ikke nødvendigvis så høj. Nej. Og det er bare virkelig dejligt. Og jeg, sådan, jeg ved, at du sætter pris for det. Mm. Men det kan være, at jeg skal til at give dig nogle flere komplimenter, fordi du har scoret højt på anerkendende ord. Ja. Den har fået 5 point på. Så har du fået 4 point for tjenester. Nu skal jeg acts of service der fucking meget, fordi sådan. Og så DR'en har gaver, der har skudt 3 point. Ja. Så fysisk berøring, kvalitetstid, fuck det. Nå, men tak for god quiz. Mm-hmm. Lige inden vi runder af, så tænker jeg lige, Thomas, du kan lige... Nu har vi afsløret, hvad næste bog ligesom er i bogklubben i sidste episode, men måske du lige vil minde os alle sammen om, hvad det er for en bog, du har valgt til juli. Ja, og det er jo Anna Karenina. Lev Tolstoy, eller Lev Tolstoy, eller hvordan man læser den. Og det er lidt større bog, så vi har nævnt det på forhånd. Men ellers, så hvis man ikke har begyndt på den endnu, så har man en måned endnu, og den er sikkert til at finde ud på biblioteker, eller hvor end det er. Det er jo en af de store klassikere, så den kan man jo godt finde alle mulige steder. Understreg under stor. Ja. Så, så endelig, vi vil anbefale, at hvis man ikke er gået i gang endnu, så er det kom i gang, så I er klar til næste måned, hvor vi skal snakke rigtig meget om familiedrama og overklasseproblemer i Rusland. Jeg glæder mig til at læse Anna Karenina. Anna Karenina. Det er også et mundfuld. Ved du hvad, Sofie? Ja. Det gør vi også. Ej, tak, Thomas. Nå, det har været mega hyggeligt at quiz med jer og snakke om lidt romance, og nu tænker jeg, at vi skal... Måske drikke en drink mere. På en lille sangria. Ja, måske tage en lille vungekvist mere. See you later, you horny bitches. Ej, Thomas.